se kapije mi ostalo, sve što je ikada vredelo. Zakleo se neću svraćati, nemam tu šta više tražiti. Ali jače od mene bilo je, kad prošle su tolike godine, da dođem i da pitam kako si, postoji li neko čija si. Skupio sam snage da oživim gorko sećanje, ubeđen da barem ti si srećna da ne žališ. Skupio sam snage da u stari život ušetam, a tvoj mi pogled veče tuga stanuje iza te kapije. Kapije si uspela, srce da slomiš mi na pola. Želeo sam da zaboravim i nikad da se ne vratim. Ali jače od mene bilo je, kad prošle su tolike godine, da dođem i da pitam kako si, postoji li neko čija si. Skupio sam snage da oživim gorko sećanje, ubeđen da barem ti si srećna da ne žališ. Skupio sam snage da u stari život ušetam, a tvoj mi pogled veče tuga stanuje iza te kapije. Skupio sam snage da oživim gorko sećanje, ubeđen da barem ti si srećna da ne žališ. Skupio sam snage da u stari život ušetam, a tvoj mi pogled veče tuga stanuje iza te kapije.